Açık Radyo. Sevgili dinleyiciler, Adeta 4 Nala programında bu hafta 5 Nisan 2010 tarihli programı tekrar yayınlıyoruz. Adeta 4 Nala. Hazırlayan ve sunan Emir Mahir Başdoğan. Evet, 94.9 Açık Radyo'daki Adeta 4 Nala programımızda bu haftada buluştuk. Adeti olduğu üzere hoş bulduk diyerekten başlayalım. Bugün iki tane misafirim var. Birkaç programdır bize misafirlikte bulunmuş olan veteriner, at hocası, binici arkadaşım, hocam Semih Ersoy tekrar bizle. Hoş geldin Semih. Hoş bulduk. Ve galiba bugün de bir tane beni getirdin. Elvan Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle bu programa başlarken Semih Ersoy'un at için, muayenehane için açmış olduğu İstanbul'daki veteriner işletmesinden, kliniğinden bahsetmek istiyorum. Normalde Münih'te çalışıyor, orada ikamet ediyor. Fakat Türkiye'de de çalışmak istedi. Artık bir iş yeri sahibi oldu Türkiye'de, bir veteriner iş yeri sahibi. Hoş geldin Semih. Şirketimizin adı At İstmi'ydi. At İstanbul Veteriner Kliniği. Çok yaratıcı, çok güzel. Allah başarılı işler nasip etsin. Teşekkürler. Resmi proseslerden geçtin. Bir veteriner dükkanı açmak, bir veteriner işletmesi açmak bürokrasisini atladın, aştın. Evet. Bununla alakalı bize paylaşması istediklerin nelerdir? Anladığım kadarıyla bizim bürokraside ve kanunlarımızda galiba hala at veterinerliği diye bir kavram yok. Yani senden mesela ne istediler? Dükkanının tescil edilmesi için. Evet, şimdi ruhsat alabilmek için veteriner kliniği ruhsatı bir takım prosedürler var. Bir takım gerekli malzemeler var. İşte odaların büyüklüğü standart. Metrekare hesabından işte tuvaleti olması gerekiyor. Lavabosu olması gerekiyor. Ama tabii burada ben yetkilileri sadece at konusunda çalışacağıma inandırmak istedim. Ama yine de tabii ki dediler ki biz size inanıyoruz at çalışacağınıza. Fakat ama yine de bir mevzuat bu. Mevzuat bu. Sizin yine bir masaya ihtiyacınız yani var. Yani kedi köpek muayenesinde kedi gördüğünüz köpek masalar muayene gibi. Edebilmek için bir masaya ihtiyacınız var dediler. Hı. Ve biz tabii ki boynumuzu büktük ve o masayı tabii ki aldık yani ve hazırladık. Yani kara kaplı kitabın dediklerini harfiyen yerine getirip evet. Dükkanı açıldı, ruhsat alındı. Evet. At İstanbul Veteriner Kliniği. Fakat atlar size gelmiyor. Hayır. Dünyada da olduğu gibi ne oluyor? Seyyar olarak biz atları siz atlara gidiyorsunuz. Ziyaret edeceğiz, evet. Bu hayırlı olsun diyerekten başlayalım istiyorum bu haftaya. Daha eskiden de senden İstanbul'daki, Türkiye'deki ve mukayese olarak Avrupa'daki atçılıklarla alakalı. Bunun hem tıbbi tarafı hem sportif tarafı. Hani senin bir lafın hala kulaklarımdadır. Hani işte sportif atçılık, at endüstrisinin sanattan bir adım öteye değişmesinin aracı olmuştur. Hani at endüstrisi, at işi demiyoruz da şimdi daha bir kılıfa uyduraraktan at sporu kelimesi senin ağzından çıkmış değil mi? Bunun arasında bir yer olduğu. İşte buna bakaraktan, bunun gibi bakışlarla evet. Bugünkü programımızda da yine neredeyiz, ne yapıyoruz? Belki ne yapmıyoruz belki onu konuşacağız. Evet, bu bahsettiğin cümle zaten benim bir cümlem değil. Fransız çok meşhur bir binici var. Philippe Carl. Ben onun söylediğini sadece Türkçe'ye tercüme etmiştim sana. Çok kıymetli bir binicilik ustası. Demişti ki işte tarihte binicilik sanattı. Sanatı spor yaptık. Şimdi de sporu ticaret haline getirdik. Ve evet, bu da sanattan ticarete geçiş adımı oldu. Adımı basamak oldu. Evet. Bunu günlük hayatımızda da çok yaşıyoruz değil mi? Yani karşımıza gelen at meraklılarının daha da önemli bir grup olaraktan çocuğunun at meraklısı olmak isteyen başarı meraklılarının çok sık karşımıza çıktığı bir alandayız biz at dünyasında. Tuhaf taleplerle karşılaştığına eminim. Yani evet. Konuşabiliriz bunların bir kısmını da buradan mikrofonlardan. Hani benim çocuğumu Avrupalardan gelen hocalar müsabakalara götürsün tavrı hakkında iki kelime söyleyebilir misin? Böyle tecrübelerimiz var biliyorum. Evet. İnsanların, anne babaların ata zinhar yakın olmayan, evet. kendilerinde at olmayan, atçılıktan hiçbir şey ilgilenmeyen insanların işin muvaffakiyet tarafını merak etmeleri, tabir caizse hani adamın birini arı sokmuş özel bir yerden diyelim. Çok canı yanıyor. Fakat koşmuş doktora. Demiş boyu aynı kalsın, ellemeyelim. Şunun acısını geçirelim lütfen. Atçılık taleplerimiz de galiba arının soktuğu yerlerin boyunu küçültmeden acısını ortadan kaldırmak gibi mi, ne dersin? Şimdi aklıma gelen bir benzetmeydi bu benim. Evet. Uydu mu tam bilmiyorum. Şimdi anne babalarla ilgili konuştuk. Bu tabii özel bir konu. Benim çocuğum olmadığı için onlar gibi tam düşünemiyorum. Ama başımdan geçen olaylar var. Mesela ben biliyorum ki birçok anne baba tanıyorum. Çocuklarının piyano çalmasını istiyorlar. Neden? Çünkü kendileri çalmamışlar zamanında. O yüzden piyano dersi aldırıyorlar. Ya da aynı şekilde tenis oynamalarını istiyorlar. Tenis dersi aldırıyorlar. Çocuklara bu sorulmuyor tam olarak. Çocuklar yapmak zorundalar. Aynı şekilde çocuklarının ata binmesini isteyen anne babalar var. Hatta sadece çocukların ata binmeleri yeterli değil. Çocukların kazanmalarını isteyen anne babalar var. Bunun için de büyük çabalar sarf ediyorlar. Büyük paralar harcıyorlar. Atlar alınıyor. Antrenörler tutuluyor. Ve eğer çocuklar başarılı olmazsa ya atlar değiştiriliyor ya da antrenörler değiştiriliyor. Bazen o binicilik tesisi de değiştirilebiliyor. Ama bu anne babaların istekleri değişmiyor ve bu şekilde çocuklar büyüyorlar. Benim karşılaştığım örnek şöyle. Çoğu bu çocuk, yani son 15 yılda bunları takip edebildiğim kadarıyla bu çocuklar üniversite çağına gelip üniversiteyi de okuduktan sonra uzaklaşıyorlar attan ve hepsi çok tutkulu bir şekilde ata binmeye devam etmiyorlar. Bu onların gençlik dönemindeki birkaç yıllık süreç oluyor. Anne baba kaprisi diyelim veyahut da çocukların da zorlanması diyelim. Evet. Bu bir fikir olarak bana şunu getiriyor aklıma. Hani son olimpiyatlarda da yine konu edildi. Bir sürü genç insanın, kadın ve erkek, işte çok zor, çok çetrefil hareketleri yaptığını görüyorduk ekranlarda, televizyonlarda, işte Çinlilerde falan. Bir sürü insan bunun ama ne güzel bir muvaffakiyet, insan formunun, insan bedeninin ne kadar gelişmiş bir hali falan olduğunu söylerken, düşünürken ben kendim için konuşuyorum. Vah yazık, bu çocuklardan başka bir şey içimden gelmiyordu. Yani hakikaten vah yazık. Bu mudur hayat? İşte bir yüzücüyü düşün. Kulvarlar boyu kulaç atmak mıdır hayat? Bir biniciyi düşün veya da düşünmeyelim istersen. Sıkıcı şeyleri tekrar tekrar yapmak mıdır? Yoksa tekamülümüzün, gelişmemize bir vesile olacak, bize bir lezzet katacak, bize bir çeşitlik katacak, bizi biz yapacak bir keyif midir? Arasında bir yerde bocalayıp kaldık. Gelelim şu yabancı hoca iptilamıza. Biz galiba çok meraklıyız yabancı hocalara. Yani her şeyin yabancısı. Ben eskiden endüstride çalışırken bir moda çıkmıştı. Çalıştığımız konularla alakalı bir hemen yabancı uzmanlardan rapor almak gerekiyordu. Gelen yabancı uzman ne diyecek aslında? Bize soruyordu ne yazacağını. Biz ona söylüyorduk. Ona göre bir rapor tanzim ediliyordu ve bu rapor bir yabancı uzmanın raporu olaraktan hem parayla satın alınıyor hem de harfiyen yerine getirilmeye çalışılıyordu. Tek sebebi galiba altındaki imzanın yabancı bir isim olmasıydı. Binicilikte buna benzer çok örnek var değil mi senin? Var. Biz tabii ki yurt dışındaki sistemin tam olarak nasıl işlediğini bilmeden yabancılardan yardım istiyoruz. Halbuki bu yurt dışından bir antrenör getirmeden önce bu antrenör yurt dışında ne işler yapıyor ona bir bakmak lazım. Yani bunu eğer bilirsek bu tür insanlardan daha çok faydalanabiliriz. Antrenör dediğimiz kişi müsabakaların öncesinde yavrularını arkasına toplayıp İzi dolaşan büyük olan insanlar. Hayır, oluyor. Hayır, antrenör dediğimiz kişi yurt dışında öğrencilerine, çocuklara yarışmaya girmeden önce, özellikle engel atlama yarışmasına girmeden önce hazırlanmış olan parkuru nasıl gizilebileceğini, oradaki işte parkur stratejisi vardır. Bu stratejinin nasıl analiz edilebileceğini, gizilebileceğini öğreten kişidir. Bu parkur gezme... Bunu çocuklar yapacak değil mi son tehdidi? Evet, antrenörün hedefi çocukların parkuru gezerken bir takım önemli noktaların farkına varıp bunların da işte eğer problemli tuzaklarsa bunlar bunu önlemini alabilmelerini sağlamak. Yani antrenör çoğu yarışmada çocuklarla birlikte parkur gezmez. Çünkü bu çocuklar parkurun nasıl gezileceğini öğrenmişlerdir. Ama burada Türkiye'de yine öyle bir fark var. Biz her şeyin sorumluluğunu üstlenmek istemiyoruz ve antrenör mutlaka çocukların başında, yanında parkuru gezsin istiyoruz. Tabii ki ben çocuk derken 8 yaşındaki ya da gerçi 11-12 yaşından önce yarışmaya giremiyorlar ama yıldız koşan çocuklarla tabii ki antrenör birlikte gezebilir. Ona bir moral kaynağı olabilir eğer o çocuk heyecanlanıyorsa, korkuyorsa. Bunları kastetmiyorum. Daha genç binicilerin en azından tek başına parkur gezmelerini sağlamak o biniciye daha büyük bir fayda sağlayacaktır. Çok güzel. Peki bugün bir sürpriz olaraktan Elvan Hanım'ı da bize kattın. Tanıyabilir miyiz kendisini? Hoş, biz hayat içinde karşılaşmıştık ama galiba bir radyo mikrofonunda daha önce olmadınız değil mi? Hayır, Elvan Hanım? Hiç olmadım. Hayır. Burada olmanızın sebebi yine atlarla alakalı. Atlarla sadece bildiğiniz gibi ata binilmiyor. Bazen radyo programı da yapılabiliyor. Evet. Hoş geldiniz. Hoş İçinde bulduk. At olan bu radyo programına. Bir binici olaraktan hislerimizi ifade etmek açısından bir radyoda böyle bir alanın olması nasıl bir fikir sizce? Bence çok güzel bir fikir. Çünkü daha önce böyle bir program hiç var görmedim. Hayır, bilmiyordum ve Semih sayesinde öğrendim ve takip ediyorum. Ve size çok teşekkür ediyorum böyle bir programı yaptığınız için. Yani ata binmek bir çeşit kendimizi ifade etmek ise ki galiba öyle. Yani Semih hocam da bunu çok dile getirmişti zamanında, en azından bana anlatırken. Galiba radyoda konuşmak da bir çeşit ata binmek sayılabilir bu manada. İfade Kesinlikle. Etmeye çalışıyoruz. Bunu dedikten sonra ata binmenin tehlikelerinden tamamen de korunmuş değiliz radyoda. Ben bu programcı olaraktan şu gördüğünüz koltuktan iki defa düştüm. Yayın günleri müddetince böyle heyecandan falan öne arkaya kaykıldığım zaman hani canlı yayında programcının düşmesi çok uygundur bence at programına. Attan hiç düştünüz mü? 3-4 defa düştüm. Sayıyı hatırlıyorsunuz yani 3-4 defa. Evet. Ne diyoruz Semih bu durumda? Biraz daha artması gerekiyor mu? Az düşmüş. Az düşmüş dedikten sonra. Tam ısınmışken diyelim konuşmaya. Bir alışkanlığımız var. Tam ortalarda bir yerde bir müzik parçamız oluyor. Bugün içinde at olduğunu hissettiğimiz bir parçasını dinleyeceğiz. Baba Zula topluluğunun eski bir aşık deyişi. Onu biraz aranje etmişler. Güzelce bir parça. Dadaloğlu'ndan esinlenerekten Volkan arkadaşımdan rica ediyoruz. At kişnemelerinden başlayalım bakalım. Thank you. Adeta Dört Nala programındayız Açık Radyo'da. Müziğimiz bitti. Baba Zula'nın Kökler albümünden, Brenna McCrimmon'un sesinden bir Dadaloğlu esinlemesi dinledik. At kişnemesinle başladık ve şehvet uğruna aşk tepenler diye başlayan bir eski güzel hikmetli sözler duyduk. Ve sözün kaldığını da bir kere daha kulaklarımızda işittik açıkçası. Buna çok inanmak istiyoruz. Hani sözün kalması önemli. Tam da demin konuştuğumuz konuya bağlantılı olacak şekilde artık denk mi geldi, tesadüf müdür, yoksa zaten bunu isteyerek mi yaptık? Ama binicilik şehveti uğruna binicilik aşkının eksik kaldığından şikayet ediyoruz. Şehvetengiz duruşlarımızın, muvaffakiyet tapınmalarımızın, aşırı kurban merakımızın bir kenara bırakılabilmesinin ve bizi tepmeyecek bir aşka dönmesini isteriz ki Elvan sen de çok iyi biliyorsun ki atlar hem düşürebiliyorlar, hem ısırabiliyorlar, hem de tepebiliyorlar. Tıpkı aşk gibi. Aşk da bunları yapıyor ama kimse şimdiye kadar şikayetçi değil. Değil mi? Kesinlikle değil. Kesinlikle. Hatta daha çok istiyoruz. Biraz daha lütfen diye. Semih'ciğim, konuştuğumuz konu önemli bence. Hani bu programı dinleyenler benzer taraflarını bu konunun değişik vesileler duydular ama bir de seninle üstünden gitmeyi arzu ediyorum. Her şeyin iyisini istemek hakkımız tabii ki var. Ama o iyisinin ne olduğunu anlamak, elimize geçtiği zaman onu idare edebilecek yetkinliğe ulaşmak da ayrı bir nasıl söyleyeyim, birikim değil mi? Evet. Bu birikime sahip olmadan ham bir taleple ortaya çıkmak nasıl iştir? Bu ham talebi daha sonra gerçek talebe dönüştürmek için talep sahiplerinin ne şekilde eğitilmesi lazımdır? Hadi bunu senden rica edeyim lütfen. Evet, ben de sonuçta Türkiye'de ata binmeyi öğrendim. Ve elime geçen bütün kitapları okumaya çalışıyordum. Atla ilgili birçok şey öğrenmek istiyordum. İnsanlara soruyordum. İnsanlar bana birçok şey anlatıyordu. Fakat şunu da fark ettim. Aynı soruyu birkaç kişiye sorduğumda değişik cevaplar geliyordu. Aynı cevabı herkes vermiyordu. Bu beni tabii ki biraz daha şüpheci hale getiriyordu, kuşkulanıyordum ve işi böyle uzmanından ya da bu işi bilen bir kişiden öğrenmek için kitaplar okuyordum. Tabii bu da bir garanti değil. Şöyle bir avantajım oldu. Üniversitede veteriner fakültesine girdim ve veteriner fakültesinde ilk yıllarda atın anatomisini öğrenme şansım oldu. Daha sonra at beslenmesiyle ilgili veteriner hekim olarak bu bilgileri aldım. Bu tabii veteriner hekiminin eğitiminin bir parçası. Fakat ben okuldayken ben yine kendimi binici olarak hissediyordum ve sanki binicilik eğitimi gibi giriyordum derslere ve bu bilgileri attayken, atlarla beraberken çok güzel kullanabileceğim için seviniyordum. Öteki veteriner talebelerinden çoktan şanslıydın çünkü sen aynı zamanda da atçıydın çünkü. Böyle bir şansım oldu. Ama diğer tabii ki veteriner fakültesinde okumayan biniciler için böyle bir imkan yok. Bu insanlar gidip de at beslenmesiyle ilgili bir kurs alamıyorlar. Ya da atın anatomisi, atın biyomekaniği, atlar nasıl çalıştırılır? İşte at sağa çekince sağa gidiyor, sola çekince sola gidiyor. İçine de kamçı vurunca ileri gidiyor. Öyle değil mi Semih? Doğru. Yoksa yanlış mı biliyoruz bugüne kadar? Yarısı doğru, yarısı yanlış. Mesela at satın alırken, at satın almadan önce bilinmesi gerekenler ya da mesela elinizde bir at var. Bu atı nasıl satacaksınız? Bunu da herkes bilemiyor. Bu bilgileri tabii Almanya'da yaşadıkça daha iyi öğrendim. Ve Türkiye'ye döndüğümde tabii şu an veteriner hekim olarak atları muayene ediyorum. Ama en çok istediğim şey at sahiplerine bu bilgileri verebilmek, kurslar düzenleyebilmek, seminerler yapabilmek. Ki bunu yapıyorsun geldikçe ben onu. Her seferinde küçük gruplara bu konularla ilgili sunumlar yapıyoruz. Şöyle bir şey var. Bir at sahibi ya da bir işletme sahibi bu bilgileri almadan eğer yurt dışından bir antrenör getirtirse başına birçok işler gelebiliyor. Hı hı. Bunun örneklerini biz biliyoruz. Diyor ki işletmeci, ben diyor tesiste her şeyin çok iyi olmasını istiyorum. Atların beslenmesinin çok iyi olmasını istiyorum. Bunun için bir uzman getireceğim. Bu uzman aynı zamanda binicilik derslerini programlayacak. Seyisleri eğitecek. İşte ilk yardım konusuna hakim olacak. Hatta yarışmaya giren öğrencileri yarışmalara götürecek. Bu takım böyle istekler var. Hatta tesisin atlarının değerini arttıracak. Onların evet. daha yüksek bedelle satılmalarına imkan sağlayacak. Evet, atların satılması için de bir vitrin görevi görecek. Yani işte, bir nevi Mesih bekler gibi. Yani Hazreti evet. İsa dünyaya geri gelecek de hepimiz kurtulacağız gibi mi? Evet. Aşağı evet. yukarı. Bunu istiyoruz. Bunu istemek güzel bir şey. Fakat problem şöyle oluyor. Eğer biz bu bilgilere mesela işte biraz önce bahsettiğim işte biyomekanik, at satın alma, at psikolojisi, işletme bilgilerine sahip olmadan birisini getirtirsek bu dünyanın en iyi insanı olsa bile bu insanı kontrol edemeyiz. Çünkü ne yaptığını bilemeyiz. Çünkü biz bir işveren olarak hangi işi verdiğimizi kontrol edemeyiz. Evet, o yüzden aklımızdaki gerçekçi olmayan taleplerimizin ne kadarı hani evet. ayakları yere basıyor o havada kalıyor. O yüzden yani. Benim önerim şöyle oluyor. İsteğim de böyle bu yönde. Eğer yurt dışından yardım almak istiyorsak bu kötü bir şey değil. Hani bu böyle bir imkan açık. Ben sadece Türk binicilerinin ya da Türkiye'de yaşayan atçıların en azından bu temel bilgileri aldıktan sonra yurt dışıyla irtibata geçmelerini uygun buluyorum. Çünkü at satın alma bilgilerini at satın alma bilgilerine sahip olan bir atçı yurt dışında çok daha iyi bağlantılar kurabilir. Çok daha az kazıklanabilir. Ve bu işler yapıldıktan sonra da genelde şöyle bir cümle duyuyorum hep. İşte mağdur olan taraf diyor ki ben diyor bu işin böyle sonuçlanacağını bilseydim bu işi bu şekilde yapmazdım. Bunu tabii ki bir hafta iki hafta sonra söylemiyorlar. Bazen aylar sonra bazen de bir iki yıl sonra söylüyorlar. Bu tabii ki iki yıl onlar için bir kayıp oluyor. Hem maddi hem de manevi onları çok yorucu bir dönem oluyor. Bunların işte azaltılabilmesi için böyle kötü olayların ben bilgiye yatırım yapılmasını tavsiye ediyorum. Bence dünyadaki en pahalı şey bilgi. Doğru, doğru. Yani şuna benzetme yapmak mümkün olursa binemeyeceğin kadar iyi bir atı alıp onu heba etmekle benzer bir şekilde yönetemeyeceğin kadar bir uzmanı istihdam edip işe alıp onu çalıştıramamak. Aynısı. Yani aynısı. Binemeyeceğimiz atlar ve çalıştıramayacağımız uzmanlarla nereye gidebiliriz ki? Bu bir sorun. Ve dediğini ben hani hayal meyal hatırlıyorum şimdi biraz geriye doğru bakaraktan. Bir Türk biniciye aynı yıl içinde 13. atını satan bir Avrupalı at insanı, uzmanı 13. atın satışından sonra 14. at talebi geldiğinde ya ustam bu da olmadı galiba bu şöyle sen de bana göre bir şey var mı gibilerinden bir ifadeyle çok şark kurnazlığıyla bir ifadeyle karşılaştığında benim bulunduğum masada gözlerimin önünde ya anlamıyorum sizi atınıza yatırım yaptığınız kadar niye kendinize yapmıyorsunuz ki deyivermişti. Evet. Kim olduğunu biliyorsun tahmin evet, ediyorum. Biliyorum. Bu atların ne olduğunu da biliyoruz. Türkiye'mize her sene çok değerli atlar geliyor. Çok evet. iyi hayvanlar geliyor. Sual şu ki bunlar ne oluyor? Yani atlar ne olur Semih? Hani mesela Nasrettin Hoca fıkrasında eski ayları kırpıp kırpıp yıldız yaparlarmış. Getirilen güzel atlar sonra ne oluyor? Bu araba gibi işte birinci el araba. Hani sıfır fabrika arabası ve ikinci el araba gibi. İkinci el at oluyorlar. Hatta üçüncü, dördüncü el değiştiriyor sürekli atlar. Yani sonuçta siyasi bir şey söylemek istemiyorum burada ama mesela eski bir siyasetçinin kendine verilen bir devlet hediyesini ben bir kulüpte taksi atı olarak görmüştüm. Yani bu bahsettiğimiz kırpılıp yıldız olma hadisesi mi? Bence de evet öyle. Doğru bir teşhis. Yani Semih'in hem bir veteriner hekim olarak hem bir at gösterdiği saygıyı ve bilgiye yatırımı ifade etmek için bu kadar konuşmalar tertip etmesini, seminerler düzenlemesini ve galiba hani birebir çalıştığın talebelerine de Elvan da muhtemelen aynı şeyi söylüyorsun. Hani performanstan çok onun arkasındaki mantığı, onun hikayesini, onu hayata içselleştirecek bilgi emebilme kabiliyetini galiba bunlara biraz daha yatırım gerekiyor değil mi? Evet. Peki yaptığın çalışmalarda Elvan sen mekanik olarak biniciliğinin daha iyiye gittiğini eminim tahmin ediyorsundur. Ama daha bir böyle nasıl söyleyeyim dört başı mamur ne haddimize ama daha böyle bir dolu, daha bir hani bilgiye daha ulaşabildiğini, neyi neden yaptığını daha iyi anlayabilir hale geldiğini hissediyor musun? Semih sayesinde hissediyorum. Hı-hı. Ama şu anda en büyük öğretisi bana temellerin üstünde durmanın ne kadar önemli Hı-hı. olduğu. Çünkü temeller oturduktan sonra üstüne çok iyi inşaatlar çıkabiliyoruz. Doğru. Bir de galiba sizin özelinizde şöyle bir mekanik problem var, bir gerçek. Her gün burada değil bu adam. Yani ayda bir defa geliyor. Evet. Dolayısıyla yani Türkiye'mizdeki hakim kanaat nedir? Hoca ve talebenin her gün böyle birbirinden bakacak şekilde, gelecek şekilde, hani ikrah getirecek tarzda devam etmesidir. Hani burada örnek, mesela Avrupa'ya örnek alacaksak nasıl bir örnekten konuşabiliriz? Bu benim için yeni bir uygulama her değil. Her gün görür mü evet. hocasını yani? Ben Almanya'da da ders veriyorum ve Almanya'da da ayda iki defa ders verdiğim öğrencilerim var. Elvan ablayla da aynı şekilde çalışıyoruz. Benim için bu yeni bir şey değil. Çünkü aradaki zaman da galiba eğitim açısından ihtiyaç var. Yani bu evet. boya çünkü değil ki daldır evet. çıkart boyası evet. bir anda değişsin. Söylenen şeyin oturması, binicinin nasıl izi kendisi gezmesini teklif ediyorsak. Ya gözünü seveyim, şu atınıza da kendiniz binin ya. Yani hoca olmadan da şu atına binebiliyorsan zaten bir şey konuşalım bundan öteye. Aman hocam atımı tut da ben bineyimden öteye gideceğiz inşallah. Ama ben yokken bile hoca var aslında. Doğru. Kendisi değil mi? Evet. Doğru. Ve de kafasındaki düşünceler. Doğru. Yani ben de oradayım. Buna yani bizim radyo mikrofonları böyle şeylere alışıktır tahmin ediyorum. Biz metafizikten de bahsedebiliyoruz. Yokken de orada olmak çok dinleyicilerin aşina olduğu bir şey. Buradayız şu anda. İyi ki geldiniz. Gözüm saate ilişti. Bu kısa bir program. Burada bitiyoruz. Semih hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim geldiğin oldum. İçin. Elvan çok güzel bir sürpriz oldu. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Bu hafta da böyle diyelim. Başka haftalarda bakalım neler yapacağız. İyi haftalar hepimize. Adeta dört nala. Hazırlayan ve sunan Emir Mahir Başdoğan. Sevgili dinleyiciler, Adeta Dört Nala programında bu hafta 5 Nisan 2010 tarihli programı tekrar yayınladık. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo.